بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر سيد الحاج عمر عليه رضوان ورحمات البر في الفصل الثاني والثلاثين من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قال صاحب الرائية وفر إليه في المهمات كلها فإنك تلقى النصر في ذلك الفر إلى آخره الله muna kon maam ñu yémon ci walu ciofel ñam ñu xam non la talib bi wara soppé sëriñu ba nga xamantene nak légui li ndat ci lepp di li nga xamantene deug deug mom moy mbir mi haqiqatan moy na talib bi dafa wara gis né ngeureumal yalla mi ngi ci ngeureumal sëriñu ngeureumal yalla ñu ngi ngeureumal serigne lolu da xonteul ak manam ne li hadith bi ne askhata allah manam arda allah man arda walidayhi wa askhata allah man askhata walidayhi yalla geureum lo nako geureum lo wajurumi ni ko nana mer lo merna manam merna ci ku mer lo wajurumi mais ak tamit hadith bu parce que hadith bobu da konti wala hadith bi ak wax bi ndax gisoon nañ ne serigne bi mom wajur la mais mom moy wajur bi gëna for wajur bi nga xamne mom moy wajuru deret bi wala père spirituel voilà lool gisoon nañ ko ci buntu bo xamne buntu leum la bo xamne ci lool rek la doon wax le père biologique voilà wallahi alhamdu lillah kon ñom da konté wuñu ben yoon benen bi ci dess mom moy wajur bi nga xamantene mom moy bi gëna for ci ñaari wajur yi mom moy yaay té mom moy li nit yalla di wax na ñom aljana la ni ngay amé ci ñom waye amma serigne mi ngeerumal yalla ngay amé ci mom kon mo gëna for encore manam sa wajur mën nga amé ci mom aljana ak li ci bir ci ay xéewal mën nga amé ci mom tam teranga aduna ak bu alakhira waye yalla nak ci bopam ak ngeureumal yalla manam ak nek nit ko xamantene da ngay nek nitu yalla haqiqatan koku ci serigne bi nga koy amé baax sahibu ra'iya nak raaye bi dafa nek comme gis mus nañ ko gis qasida bu yewé bo xamantene nitu yalla lañ koy farlat bi def ko reference ci walu yoonu tasawuf nga xamne mbollem adab yi nga am tegg ni nga xamne mom la talibé wara amé yépp mi ngi ci bir borom iblis nak sharaha nako ci téré bi manam ay waxu cheikh abdass dabax radiyallahu anhu ak ay ak ay waxi bopam mom parce que dafa am parti yo xamantene ci qasida bi cheikh abdass dabax radiyallahu anhu dafa gennu aduna la taw ko yeggal yum ko ci don lat mu ko tontu ci masala yoy legui nak mom mu ne na mu yeggal ko mom ci ay cadeau mom wala yene nga xamantene serigne bi jot ko ni yeggal wa manam borom xam dañ ko faral di gis na tam borom bo ñatul borom astaghfirullah duratul kharida anna radhiyallahu anhu tam indiko manam intégralement tam qasida bi qasida bu yeme la bu am solo muna neena wa firra dawal ilayhi jom ci mom manam moy kan serigne bi fil muhimmat ci am solo yi kulaha lepp lo xamne amna solo rek dawal dem ci serigne bi fa innaka lwer bor moy yow talqa da nga dajje ak nasara ndimbal moy ndimbal yalla fi zalika far rek ci bobu rek ndaw ci bobu rek ndaw wuti ji ko ma fa firu ila allah ndaw len dem setu ndaw len ci yalla dem ci yalla serigne bi nak hadara moy hadara yalla bo da nga ci hadara serigne bi rek da nga ci hadara yalla bo wa nga am ndimbalal yalla manam mom serigne bi moy buntu yalla ci yow dello qala wa ma fi wa qala wa ma fi al awarif mu awarif al maarif mu as sahr wardi radi Allah tebi din koy dim beuri wut wa ba din koy dim beuri wut wa wa jiri wa wa beuri wul wa beuri wul lol motax parce que wa mais mos nañ ko lim de wa way beuri wul wa imam as sahr wardi wa rabela non tam khutbu la won bu yewé nit yalla bu ka bo xamanteni mom mom ak Abu Hasan Ash-Shazili rabela ñu bokkat jamono d'accord wa mu nekkon tamit ku ko xamné ñun Az ibn Abdul Salam ñun ibn Daqiq al-Aid hein sœur ñu mag yoy nit manam borom xoxu kémané yoy non ñom ak sen étalibé la ñom manam dañ dan tok sen jotay ñom ñaar ñi wa nangul len seeni magga et cetera radiyallahu anhu wa tariqat as-sahrawardiya mom moy serigne bi abou najib as-sahrawardi radiyallahu anhu a téré mi nak dafa am solo lol ci nitu yalla yi sen yoon yi wa ala a'raful ma'arif d'ailleurs amna yakana ke semaine bi wala ya deux semaines nim ci doon waxtat nanti ihya yi dañ ko doon moolal dañ koy moolal rek ba nga nan ma yow bi nga yor wa neew ci yu muji ni dañ ko ci genné légui d'accord nekatu ci voilà té dañ ko ci dan moolal téré bu yémi la bu bari ñari wa man par exemple ihya bi may wax mom dañ ko ci moola la bu juromi tom yi wa mais c'est que legui bessi do tom yi dañuy dindi wa même juromi tom yi sax am nañ ci mujj yo xamanteni du ci andal man bi may wax senegal juromi tom la ni mais defal lañu bëj après ki rek lañuy def 5e tom je pense ki ben partie ci ihya ak al imla fi iskalat al ihya ak ta'arif al ahya fi fada'il al ihya wa ay darus bob d'accord wa bobu nak dañ ko ci bolé wala ça dit que par exemple man bi may wax bobu do yoyep la ñoo ci nek plus nak awal ko mu wa sahra wa bi radiyallahu anhu deng ni comme ni tam lire soufisme en français amna benen sohra wardi bu siw tu ci orientaliste moy benen ki sohra wardi bi nane maktoul moy ki ni rayone cheikh al israh benen la quoi mo ngi a record ben ki mi bind ci mom tout ça benen sohra wardi d'accord mo bokku hein mo tuddu livre am souvent dal biñu wax ci affaireu ki soufisme de l'illumination yu demé non ci orientalisme mom lañ ñi wax nan cheikh israf del val bien mais dafa siw surtout ci ki traduction yi ki français nak ki voilà traduction française wa ñu nak ki lañ xam wa wa d'accord wa ba comme ça ñu mëna radier voilà ci français ñu bañu wax ni ki la voilà wa baxna wa wa deux ans ci ki Omar le ki Yahya la yakana ki Yahya ki Abu Najib Omar ke le Yahya d'accord parce que lool mo meuna reral mo ko ci wa mo na leer min ki la ko xam Abu Najib bi lay xam rabbi Allah an wa am ngi non ak tam ibn arabi ñom ñu dañ doon reconnaître tamit magay mom sen jamono yi mom Abu Bakr ibn al-Salam ki num tuddu deug man waaji ki na la ash-Shazili me ñu ki ma la lañ sen jamono dang mune wa ya'taqid na'am fas fas al-murid mom talibe anna ash-shaykh nak serigne bi kan baba fatahi babu buntu lo bok bo xamne fatahaw ubil nako allah bur yalla taala aji kawaji ila janabi ci walu karamahi taranga mino ci mom buntu bobu dong yadkhulu lay dugg bo min wute buntu bobu dong yaxlu ñu dilay genné wa ilahi te buntu bobu dem te mom yar jox ci lay delo on jax serigne bi buntu lo xamne yalla dal ko ubbe ci ngay duggé ci ngay genné té ci fofu ngay delo fa ngay jaaré en tout cas manam moy buntu bobu mom bu fénga né la yaakaar nga lénen ci buntu bobu yaangi tan sa bop lolay tek voilà woyam zero te dem na day wacce na wacce bi cheikh ci serigne bi hawa ijoho ajami mo muhimmatuho ya ak ya am solo fa mom adini yet yay ko djub dina wad dum yow yay ko ci addu wa ya taqib tanfas ci xolam amna cheikh nako serigne bi yanzilu day wacc billahi ci buri allah al karim aji tedd bi wal dana wacc ci mom buri allah subhanahu wa ta'ala ma nga xamne yanzilu dana wacc al murid talib bi ci mom manam kon serigne bi tam ba lepp lo xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf koy wacce ci talibé bi manam ci serigne bi la koy wacce légui après serigne bi nak mom mokoy wacce ci talibé lepp lu serigne bi lu talibé bi wouti da koy wouti serigne bi après serigne bi mom mokoy wouti yalla yalla jox ko wayar di wone delu fi zalika jëm ci mbir mom kon ila allah jëm ci bur yalla ta'ala aji kawé lil murid ñel talibé bi tama kenn nga xamantene yar jow non lay delo ak murid talbi lay jëm ci mom moy li wax legi ni talbi bi amé lu muy bëgg diko wuti ci yalla ci serigne bi ni lay manam momit day dem wuti diko ci yalla yalla joxo mom mu delu ci wat ci talbi mo tax ki ci buntu bobu lay dugg moy tawassulat yi nga xamantene ay xéti manam kuy wax ak serigne bi directement serigne bi jox ma nangam defal ma nangam may ma nangam li la bëgg jox ma yoy voilà parce que da ngay xamné rek mom de toute façon mom moy buntu bi la yalla ubbil donc soko lañé mom mu djublu ci borom bi lakko ko te sik neeku ci ne lu wut ci borom dana ko am yaay lo wut ci mom dang ko am ndax ci borom la koy jël rek lolu moy su serigne bi day dund amna serigne bi bu gene aduna lolu tamit dana jappanis waye ci condition serigne bi bok ci sibi xuni parce que boba day continuer di dund ndax tawsul ci ku dundul bok manam lolu xetu bokale la daganul d'accord manam kon bu boba il faut nga assurer wu yow tamit que le serigne bi am egg na maqam bobu d'accord il faut nga am nga am assurance ci ce qui maqam serigne bi na egg na fof voilà mais nek so ci amul assurance motax da ngay day baye ok bu nek dafa genn aduna wa bu deul genn aduna par contre bu deul do am problème d'accord Je suis un peu plus de temps. Fil murid ci talibé bi hawaahu ci banéxam wala bok duko def ndax lan fofu ndax mom talibé bi amanatullah ko lo rek yalla la taala alika indahu fa mud fa talib fa serigne bi manam kon fi manam ya wax ji tamit leer na manam moy buntu dafa am serigne bi tout temps ci talibé bi dafa ci am ben buntu bu ko yalla ubbil ci muy waxtaan ak talibé bi ci yew ak ci nelaw ce qui fait que même buñu soré distance bi lool du problème parce que buntu bobu yalla da ko ubbil serigne bi ci talibé kep kuy serigne bi rek ci talibé rek yalla da ko koy ubbil yalla da ko ubbil lool ci yew ak ci nelaw nga xamantene même hein comme soré la ak bu djégué la ben la wa Allah wa manam kon yalla da koy ubbil buntu bob lolou mo amul ben problème legui ce qui fait que serigne bi day mën di ñew ci damone nelaw bu talib mu wax ak mom diko orienter wala mu koy won ay mbir ak yoy lool serigne bi da koy def lool serigne da koy mëna def ni ngi non suñu yewoni même buñu jakarlo woni day mën talib bi mëna nek fune di wax ak mom mu koy xam diko deet di jëflante mbir di dem di fa año bobu ak yoy non motax aju serigne bi man lolou manam def ko tekki wul ne boko ci waxe dara mom dalay wax tout temps ne la waw lolou waw yegon nako mako def nangam do def wala la sax mu wax ak yow ci anam go xamne tem yow boko xamul da ngay douté ci ne mom mënon na lolou wala def nako ndega ne def nako mu ne kon waya sta risu day dadi lan day dadi waya sta risu day sako xettaliko ilallah jumti bur yalla taala aji ka wajbi hawaajul hawaajul murid ci taali ci aajo taali bi bon li ndar wax tank amna tam benen affaire bo xamantene leen be am yalla du ko ubbil buntu bobu serigne bi tekki wul ne tamit ke ni serigne bi daf koy def ci jëmum ni mais lolu ci affaire la wax ne roh akoy def te roh bi lolu bu baba serigne bi ñaari xel la manam bu fekkante na mo maktu xana alayhi la ba fa le maîtriser roh bi sur roh bi lepp mu meun jakarlo mo yoy mom dina yek affaire bob mais sino roh am meun lay def limi def yep te mom yaramam du ko yep manam parce que ci alamul arwah lañu nek wa ci alamul misal alamul khayal aduna bobu ci lañ nek donc roh serigne bi meun lay def meun lay djok di dem defal tal bi dara defal ki def ay yenn mission yu bari dem dox dox ko ba delu ci te nit ki du ko yek du yek ni roham def na lolou est ce que ah ay niveau la voilà du yek ni roham def na lolou d'accord mais bu amé meuna dem egg niveau bo xam da ya maîtrise totale voilà ci roham am na niveau bo xam da fek yegugo fa nak du am maîtrise bobu d'accord te bu amul maîtrise bobu meun lay def affaire yu bari ñom taal bi diko sakku ci mom dara wala diko laaj ni wala bok muy nelaw ni muy def di am lu muy def ak taal bi mais mom du ko yeb parce que roham dem na def ko delu suwat parce que voilà roham mo koy def kon mom du yaramam bi au moment amul maîtrise ci roham te du ko xamé du ki wa parce que roh benen aduna lu bokk sa ndal do ay aduna do nek ci tuju bi mu tu wara ci ñun awali wa voilà donc lol la lol yoy tamit day am lu ma da baye xal la nak mais tamit leg mu nek nek borom subhanahu wa ta'ala day jaarale yenn mbiri ci ay ki comme le sirah nti jami waxon rek radiyallahu anhu bimu lim waxon kiko don wax manam xetu comme si yow da ngay jox ñom diiw dara te man joxo bam koy wax ne ko nak man lolu yegumako li ngay wax ni man jox nako ñom diiw wala beral na la loxo ci nangam man yegumako je ne suis pas au courant wa man yegumako ci dara mais nak sauf que effectivement yalla amna ay xet yi may yo xamantene bu koy may da koy tek ci loxol manam ay jëm yo xamantene day man man ay nafha ay may la mais bu koy indi soorul xeybi la man ay jëm yo xamantene ci kumpu lañ bok ci xeybu lañ bok mais ñooñu bu ñuy ñew di indi affaire il faut ñu yor jëm bo xamantene wa dina lay mëna gis wéne day jël jëm kenn ci walu yi ki ñu dund wa ñu dé ko xamantene daf koy jox affaire yi mom indiala d'accord voilà légui su ko defé waji fokk né mom la gis parfois ci nélo parfois sax du nélo mais des fois né walu yi bo boko fé ñu jox ko nangam ak nangam fekku dédé d'accord fekk mom du ci dara mais nak sauf que le fait que yalla tam koku nak par contre pour jaarale ko ci moy wone né da nga wara am xormo spécial par rapport ak ko soko deful yalla day nangou barkel bi nek ci limu la joxone ba fara dootu la joxati lu mel nonu abadan Allah Allah lan taw musa amin le kon mu ne westerizu ne dal bemina ne sako xatale ko bil mudi di manam tira lay bok dum ci yalla bur yalla taala ci kayde bi hawaijul murid no serigne bi hawaijul murid ci ajay talibe bi ajay talibe manam serigne bi mom bu boba day dem di wax yalla tam mu xetale ko mu dimbali ko vraiment fajar ko ajay talibe bi kama kenn nga xamne yastaghfiru mom non lay sako xetale ko bi hawaiji nafsi ci ay awé bop mom wa ma hamu dini ak mbiri am solo fa mom ci dini wa dunya ak adunam deug serigne bi tamit non la mel mom tamit yi nga xamantene ay mbiri am solo fa mom ci dini ak adunam waray ajo ni mi ñaané yalla diko di sakku yalla xettali ko vraiment ba defal ko lolu jox ko non lay def tamit ci ajo talibé yi tamit day na xol bo yore ay talibé bari yu bare bare bare te amo doole roh bu dool bu am bu bare doko man yalla yalla sam amin qala waxna allah bu yalla taala dikat wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula sur shura aya 51 wa ma kana det yelow li bashar nit ñel doom adam amul an yu kallimo wu ci muy jox kalante mom kaddu muy wax ak mom allah bur yalla illa bir wahyan ak ci wahyi awwala bok min wara'i hijabin ci ginnaw ki ray awwala bok yursila bu yoni rasulan nabiyyan allah ñetti ki yoy la moy ñetti fa soy wa wahyi wa révélation voilà ci ginnaw ki ray yalla wax ak ñoo ci ginnaw ki ray wa comme ñun ni wax ak ñun rek lu ci ëpp ci ñun da rek tous les jours ñi gis yalla di wax ak ñun légui nak seulement dañ koy dégg wala duñ ko dégg wala dañ koy xam wala duñ ko xam xam giñ koy fexé ba diko xam nak kok mom moy am mom lolo am solo moy wijhat ta'aruf bobu même que yalla bi dila xamel ko nga koy xamé muy wax ak yow ci ay yenn wax yi nga xamné dana voilà mais lolo même leg leg nga gis awam ni ko xam leg awam nga gis ci ku ci nan nangam ba mu xewé de da melni yalla daf mu doon wax ni am na nangam ak nangam hein leg nga gis ni mo la dama mel ni yalla dama do wax nan mo bul tit bu ragal lepp dina ko defal te pourtant mais pourtant du dafa melni yalla dafa wax ak mom mais sauf que mom gisuko degul wax ni degugo mom dama japp ne fek wor dako wor li deg ak nopam bi ni ni alors que dedet dako wor yaramam yeb ay nop lañ ci kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mais c'est lool souf ko ñu wax ko sax dafa melni dañ ma ne defal li melni dama tourner ma gis li wa wa lool ben affaire lool ben la mettez par exemple nga am ben ben ado xeyna ni nga diko lijeenté ak yoy affaire bi teur mais nga gis ay signe yu lay wone affaire bi dina bax par exemple am wala da nga na dafa melni yalla daf na daf na ma affaire bi dina bax ndax di mo ki xam nga et cetera ak dafa melni tam yalla daf ma do wax man bu ragal dar de toute façon lo duggu tam dina la ci guéné xam nga ay xet la lool déjà yalla ñu wax ak ñun ci anam yu mel non yu bari tous les jours ñu gis ko moy wujhatu ta'aruf bob moy iza fataha laka wujhatu ta'aruf fala tubal in qalla amaluka voilà bu la yalla umulé ben buntu pour nga xamel ko ko légui bu sa yon nekati wax bu fekete na sa jëf yi dañoo bari wuñu da ci tuddu fu tuti bu ko baye ta xam ndax lolu ndax taaruf gog lu fa ko mulay xamelé ko lolu lolu mom huwa muriduhu ilayk wal a'mal anta muhdiha ilayhi yaangi leg lu fa ko mulay xamelé ko lolu mom moko wacce ci yow manam xet la bo xamantene day tax sa xol di aju ci mom manam ngakoy yek diko gis yaangi leg lolu mom da la koy xamelu alors que jeuf yi ngay jeuf yow ya koy jox ha wa ayna ma yuridu ma huwa yuriduhu alayka mimma tahbihi ilay ana ban comparaison mo possible entre li nga xamantene yow ya yalla mo koy wacce ci yow ak li nga xamne ya koy jox xamel ko la fait lool la c'est raison que ki nga xamantene mom moy ki mus ki yew manam lool fahmu bobu deg deg gog mom moy moy maarifa lool moy maarifa buñu waxe maarifa deg deg gog la compréhension bi ngay am ci mbir mo gis nga gis ne yalla ngi wax ak yow ni ngi lay jangal manam ya ngi deg sauf que nak yow deggewoko ak sa nopp bi ni lool nak awam yi dañuy fogg ni nopp bi moy deg alors que bu yalla de wax ak yow sa yaram bi yep ay nopp lañ ne ngone manam sa yaram bi yep ay nopp lañ manam lool laal par exemple mu taga yalla daf may wax dama de li kat oro fe tek sa loxom hein voilà lo gis hein nga gis ko ni mu rafet ni ngene ah yalla de daf may wonne mom moy ki feñ ci taram a travers lu rafet ni mo gis lolu mais gis nga su luma gis mo ki manam luma bu fekente na dama manam dal yaram bi yep dal buma lekke dara ni mu neex ni mané ah yalla de daf may won manam magayam ci nimu meuna jaalale lu ne manam ak yegeegam manam xetu lere lu ci nek du gis ci sa borom subhanahu wa ta'ala ci ay yenn xet yi manam ci yenn façon yu mu lay feño lool moy xamel ak gi mu lay xamel ko taaruf mais en même temps ay kaddu lañu yu mu lay wax yumuy wax ak yow parce que wax audio wul obligé wul wax nek luñuy dig ak nop effectivement parce que leg buma dawale auto ni ba ci kanamu ben feu mu rouge pourtant waxul ma dig ko ak samay nop mais waxna ak man bama xam wax di moy daf ma bëgg wax ni ma taxawal fi fi affaire bi verte mu wax ak man ne pourtant lool mo xew langage visuel la ouais du langage auditif voilà code voilà code la leg leg tay ni buma jele sama loxo tek ko fenn mu tang manam yeg na ne sama borom wax na man ne ma ah teggi ko parce que yaram bi dama la sop bindelal lako defaral lako bu bam am solo manam bindeku ci anam gi bu gëna maté ahsan taqwima gëna rafet nim gëna sellé ko sa loxo bi bu ko tek ci lo xamantene après daf koy yak motam borom subhanahu wa ta'ala mayna ne la manam mayna la yeg yeg de telle sorte que xam nga buma la may won yeg yeg gi so jëlé sa loxo tek ko ci tal bi mën nako lak lak ba yak ko ba yak loxo bi te do ko yeg après sa yaram bi nga xam na borom bi dala ka defal lon samolon lako yoy yep après nga ñak ko té ya koy ñaké parce que tout simplement yego bimu koy lak bimu lay lak mais su fekkante né bimu lay lak dès le départ ci ngui yegi mu metti borom bi dañ la wala li dama ko def pour sa yaram nga préserver ko manam nga ba jëki manam dañuy gis né motax boko ci téyé rek dañuy gis né yikiti war ko ci sasi rek wi taxu wala def manam def mouvement instantané yu gaaw yo xamantene day woné né manam li dama ko wara ar ñoy tamit xet la bo xamne dañ da nga ci wara deggi ni sa borom wax nak yow manam lool lay wax ne lool la la wax legi ne la sa yaram bi yep moy nek ay nop manam da boy bu sa ar fi ñu wax la sa yaram moy nek ay nop en partie day teki lool hein wala nga xamne sa borom mo ngi wax ak yow mais lepp ci xol bi la ci xol bi lay delou wat manam fi sa xol nak gisul lool sa yaram li nekkuñu nopp mais su ko sa xol lay gis rek ak diko deg rek sa yaram legui nopp la legui lepp nopp la bu borom bi di wax ak yow ala ci moment yu nek mais min wara xijab ci ginnaw ki ray xew xew yi ci ginnaw ki ray xew xew yi wa manam borom mo nek ci bir neubatu aduna bi nek ci biti xew xew yep nek ci biti ndegene borom mom rek mo fi nek di dox di defa aduna bi yep amul dara lu fi exister parce que inexistence mom moy ciosanam mais yalla mom moko feñal ni tek ko ah feñal ko ni donc derrière chaque acte derrière chaque événement dem beura yow borom mo nek ci ginnaw mais borom bi mo nek ci ginnaw di wax ak yow derrière lu rek waye nak lepp nak lolu yoy yep ay kiray lañ ah yep ay kiray lañ moy min wara ihjab d'accord mu dess wala aw yusul rasul mu yoni yenante comme ñun comme yenante bi sallallahu alayhi wasallam wala malaka mu yoni wala yoy bu yoni yenante yalla sallallahu alayhi wasallam ñu jox ni message bi ya yalla wax nak ñun a travers yenante yi alayhi wasallam lolu tam benen xet wax la bu yalla waxe ak ñun moy yenante yi wax ak ñun alayhi wasallam benen bi nga xamantene nak mo ki ray la bobu kenn ku ci nek yalla day wax ak mom directement lolu tax manam nit mom moy nek nit moy am lolu nit mom mo am xetu maarifa gogo nga xamne lay am digeunte mak borom subhanahu wa ta'ala wala wax yu comme yenente yi alayhi salatu wassalam da len di wax yi revelation hein voilà motax mo no ma ka na le bachar manam nit lo deug muna fa irsalur rasul yoni yenente yi nak manam fi lim ci djublu mom moy malaka bu mu yoni pour mu wax ak ñom koku yaxtasu dafa jago bil anbiya ci yenenti yalla musa sallam wala wahyu bi tamit kazalika niko non lolu moy su fekente ne yenenti manam yenenti dañ ko firé malaka yi wacc di indi wahyu mu de lolu la mom motax mu waxé ni voilà parce que ñaar possibilité mom mo am ci ñu comprendre rek ay bi wala bok ci possibilité ci am ñaar am na ci possibilité bu ñëk bi ci yar rasulallahu mu yoni yalla alayhi wasallam moy comme mom ñu ko firé moy mu yoni ay malaka ñu ñëw ci yenenti alayhi salatu wassalam lool mo benn bi di leen indi message benen bi mom moy rasul nek yenente manam nek nit ci bopam boba moy yalla day wax ak ñun a travers kan yenente yi mu yoni alayhi salatu wassalam pour nous transmettre le message voilà pour nous transmettre ñun message d'accord comme par exemple buñ xamé ni par exemple julli faraka la yalla waxut ak ñun directement ni julli faraka la te nit lu mu yew yew yew lu fatxum reuy kasxum reuy du ci jangé ni julli faraka manam il fallait que yenenti ali sallam wacc jangal ñuko wax ni ñu julli faraka la te seen heure faraka nangam nga te ni lañ koy def ha suñu amul won lool duñ xam ni julli faraka donc yalla waxna ak ñun mais à travers kan yeralti yalla mu salatu wassalam d'accord deug kon yoy xéetu pi la lolu ngay gis ne wax yu donc légui mu dess wax yu manam légui gisoon nañ ni yalla wacc bi muy wacc malaka yi ci nit ñi tamit lolu tamit du yeralti rek ñoko jago mais li de manière générale mais sinon xamnañ ni malaka yi comme niñ ko gissewon comme sayyidat maryam alayhi salam malaka yi wacc nañ ci mom diko wax nan ko ya maryam autorité rabb ko di door kay maryam et cetera defal li ba ki han té pourtant du yarant alayhi salam niki nonu wax yu bi tamit du yarant yi ñoko jago comme ni ma waxe na ila ummu musa anarbi'i et cetera mais lolou de manière générale li meun na valable mais de manière générale mais sinon li yeb buñ xolé dalil yi nek ci alcorane ak sunna tektal nañ ci angu leer que ni li jangowul ak ci ñal ciéranté am sa sa mais nak wax ji dañ ko wax ci lan de manière générale c'est à dire que yenen ci yeb dañ leen di xamé li alors que kudul yenen duñ ko xamé li voilà lolou la wax ji di tek mais defu ko déggé ni ñi rek ko mëna am li deng wakadhalika niki non kadhalik munawal kalam nak way wax min wara'i hijab min wara'i ilham manam moy wara'i hijab ginnaw ki rayu ilham moy inspiration ilham moy yenkewal manam moy lo xamne dañ la ko inspirer inspiration divine wal hawatif ak yidiyat hawatif hatif moy lol moy ño xamne dañ lay di dañuy wax ak yow te do len di gis même motax téléphone bi sax ñu tuddu ko hatif ndax téléphone ci arab wa téléphone xam nga ci arab hatif lañu wax wala dañu wax téléphone mais dañu wax hatif amul téléphone du arab mais hatif dañu hatif li tax ñu hatif nak lool la moy ki nga xamne day wax ak yow te do ko gis mais ya koy deg wa mais ya koy deg wal manami ak nelaw yoy yep tamit yalla daf ci wax ak nit ba wa ghayr zalika ak yenen yidul yoy li shuyukh yoy ñeel na serign ci ñu na serign ci ko serigne mi dal bu bëgge par exemple bo xat talibé mën nako jaarale fi yépp non manam da fay wax né serigne ci ñom ñoo am li ñom ñoo am li waaw ñom ñoo am né wax yi tamit dafa général rek manam tekki wul le serigne rek moy am li mais dafa bëgg wax né serigne ci dañuy am li té dañ leen koy xamé comme ni mu nekké né yéneenti yaa musa sallam dañ koy am té dañ leen koy xamé donte du ñom rek ñoo am lool wa qala wa hna aidan batayni wa min al adab bokku na ci teggini ma al sheikh and ak serigne anal murid nak talib ida kana bu nekke lo ho ñol nako kalamun kaddu ma al sheikh and ak serigne fi sheyin and ak serigne fi sheyin ci dara min amri dini ci miru aduna miru dini aw dunya wala aduna la yastajilu bu mu yakamti bil iqdam ci di djublu ala mukalamati ci di kaddu ci di jokolante kaddu ak cheikh serigne wala hujuma ak di waxtan dal ak ilahi dem ci mom manam ñew yex ci mom di dem djublu ci mom di tok ak mom di jota ak mom di waxtan ak mom ci mbir mom bu ngoy yakamti parce que talibé bi mune kon su fekke dafa am luko soxal bu fekkene dafa am luko soxal par rapport ak serigne bi manam bu mu def lool lu mu wara def mu ne bu mu yakamti de bu mu gawtu de hatta mbete ta bayena mu birlo wo ñel ko min hal sheikh halu serigne bi anno naka serigne bi kat musta'addun ku adi wajul la manam ku ñu wajal la lo ñel ko manam wajal na bopam lo wo ñel talibe bi woni sama ak ñel deg kalamihi kaddo manam bu muy def rek ñew rek buñ ne ñoxon jaar mu dem wax ak serigne bi bu def lool il faut mu jema xol hein manam analyser situation ta terrain bi hein xol bu baax ndax li ha ndax war na mëna wax ak tan ak serigne bi yëm deet su fekkante ne loolu amna ci lay doga ba bamu leer ko ni serigne bi kat ah tay day serigne bi mom paré na pour dégluma paré na pour dégg sama kaddu waaw kay mu do go waxtan ak mom sinon budul lool rek na top kha negeliko d'accord muna fakama mun wa lool lu waral lool nanu waral lool faka parce que faka fa manam dafa fekk na kama kem nga xamna anna li wer wor moy li doa ñeel nak ñaan aw xata ay waxtu wa adaban ak teggil wa shurutan ak shart li anno ndax kat mom ñaan mu xatawatu jokkolante kaddu la interlocution la li lay ñeel bur yalla taala ci kay falil qawl ñeel na wax kon ma sheikh and ak serigne bi itam aidan batay adabun ay teggil wa shurutun ay shart ak shart li anno ndax kat deng wax ak serigne bi min muamalati llah bokku na ci jeuflante ak bur yalla taala di kaw ci manam kon yow li ngay waxtan ak serigne bi li ngay jeuflante ak mom mok di jeuflante ak yalla manam xet la ci xetu jeuflante ak borom bi subhanahu wa taala kon comme ni nga xamne ñaan jeuflante ak borom bi la subhanahu wa taala dafa am ay waxtu waxtu ñaan yo xamne waxtu yoy ñoo gëna propice mo am ay teggine xet teggine yo xamne mo boy ñaan teggine yoy nga wara amé mo am ay sharp ñu ñi ñaané niki nonu waxta parce que lan motax parce que jokkolante cadre interlocution la waxtaan boy am ak yalla subhanahu wa ta'ala allah hein niki nonu li tam non la ma serigne bi waxtan ak serigne bi tam manam la ma jeuflante la ndax xet jeuflante la buñu ci jeuflante ak borom subhanahu wa ta'ala lool mom motax nitu yalla deug manam serigne bi yalla bu beugé nga jarignu ci mom nitu yalla dama ñassana moy day jël nit le fait que mu nekk nit mu teunk ko lem ko bu doto ko gisati mais day feñal ak jaglam Allah ce qui veut dire que yow bo gisé ro gis né nit la gis après nga ni ñepp yow dédé mais yow da ngay gis jaglé giko yalla défal lool day feñ ba neub nitim ba neub le fait que rek ngay gis nit bachar bi waaw lool lay def ce qui veut dire que bo jëflanté ak mom yow yalla bi nga xamantene mom moko tan boole ko ci wax hadaram yow yalla bo ngay jëflante mais do jëflante nit ni rek ah nit nak mom nangam dede yow yalla ngay jëflante donc yow lol motax ngay gis sa serigne gis ci mom ay mbir yu yeme fonk ko et tout ça benen waju gi fel dafa me ki moy kat te da lay yew yow da lay jaxal la lay def mom mais do fekk ne yalla bu mu nam nga jariñu ci benn nit yalla ku mu na doon yalla bu fekkante ne da nga gis benn kenn ci nit yalla yi wala nit rek dama ñe général nga gis que nitim lool dal le preuve le bu leer bu wala yow yalla bu gul nga jariñ ci koku wa su de dang koy gis di gis ak jaglem di gis manam ak mbaxam di gis ay mayam di gis yow ngay gis lolu ci mom ba lolu feñ lolu ci mom ba nga xamantene da ngay faté sax nitim da ngay fatte ni nit la nekkal wala nit la ngay fatte lool waaw lool moy wone ni kon yalla dafa bëgg nga jariñu ci mom d'accord hmm hmm wa ha même sens inverse génie on est les musiciens mais qui canta ñu ne ki xam lo ah xam lo ah li ñe aussi ñom ah dara yow fo jaar bo xamoo ki xamoo ki ah est-ce que deng muna kon nak wayasalu mu ñaan tamit Allah bur yaala Allah bur yaala taala azka di ha han wu ci mbiru jokkolante gi mu wara jokkolante serigne bi muy ñaan yaalla ci lool manam kon bala muy waxtaan ak serigne bi ak yoy mu teewlu borom ñaan ko ah yaalla ma ngi lay ñaan ci manam matal teggini matal charte yi ni may jot waxtan bima wara wax ak serigne bi han ak jotay ak bima wara jotay ak mom lepp manam nga matalal mako nga ki won mako nangam lol tam mu koy def niki nonu su fekente ne warna manam mu jital ben lu deme nek bok na ci manam liko jariñ deug mu jital lu deme nek ben hadiya pour serigne bi lata mu koy ki manam lu deme nek a ñaan fatiha ñett salatu fatihi yene ko adiya serigne bi par exemple avant moy commencer waxtan ak mom Allah wala avant moy jokkolante mom kaddu wala wala avant moy dugg ci mom do tamit yene xel la ci xetu lo xamne mën na la may tawfik ci jamono ji ngay waxtan ak serigne bi ak lu demene ke fexé ba jamono ji ngay wara waxtan ak mom wala bi ngay wara djublu ci mom nga sa xol nga def ko manam nga fexé ba yalla rek nek ci manam jamono jojo nga tuddu yalla zikkar ba ki et cetera wala manam luy tax dal ba sa xol du aju ci du nek ci affaireu aduna nga dogo dugg ci serigne bi dogo tok ci jotayam wala ngay dogo waxtan ak mom ak yoy da hadaram hadara yalla te ñawna lol nga nek ci wetu serigne bi parce que serigne bi da nga wara japp ne day gis sa bir ak sa biti comme day gis sa bir ak sa biti xam sa lepp sa dug ak sa genn sa li neub ak sa li feñ kon boy jota yo ak mom war nga am yenn comportement yo am surtout sa xol fexé ba sa xol nga raxas ci leneen lepp lo xamantene du jëmul ci walu borom subhanahu wa ta'ala lool non soko defé sans borom mën na la defal suturu gu yaato ci walu borom kon nak muy ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala wa yas'al muy ñaan allah bur yalla ta'ala je ka ja'alu ci mbir mom qabla lu jitu al kalam muy am ak kaddu ma cheikh and ak serigne bi mu ñaan ci yalla lan at tawfiq ak deppele lima ñel li nga xamantene yahbuhu sop nako mum yalla minal adabi ci ay teggu waam wala mom mën na do ci talib bi tam mom talib bi limu sokku bëgg ko ci ay teggin yu mo ram digënté ak serigne bi té en vérité teggin yoy digënté ak borom mom lako am exactement non nitu yalla mom lepp loy doxalante ak mom parce que ci la la mëna jariñ moy nga def ko ngir yalla ce qui veut dire que lepp loy doxale ak mom nga xamné yalla ngay amal affaire wa fil ibriz moo comme fi mu don wax isnadam ci tariqa bi ak fim doon wax na fimuy waxe nan moy moy biko jitt rat di wax na isnad dafa am solo ah ciosanu manam xetu xetu akki bok nonu ci walu tarika be wala ci walu lutax nitu yalla yi zikari ñukoy joxe ci isnad yoy nonu manam ndigal gi ak ak tamit joxante loxo bi ak rofalante ba loxo yeek yoy yoy bañ bañ ñu koy jang yeb def defon nga mako wala yeb def ko seen man yeb defon nga yeb rofalante le yeb reg yeey ah yeey da yoy lol non mom moy wa yoy nak bimu koy wax bobu la gis ni waxul ci ibris tuddu ci ibris sino yeneen yi ci dess yep te yoy yep gis nañ len ba pare sino yeneen yi ci dess yep tuddo ibris ba deng muna kon wa fil ibris de neena mi ngi ci bir al ibris mun kalam seyd abdraziz muna waxa deug deug samatu deug na cheikh serigne bi mo cheikh abdraz abdabar radiyallahu gërem allah bur yalla taala anu ci mom yaqulu munan ash-shaykh sirin lil murid ñel tar be fi darajat mi ngi ci daraja la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraja bobu ci la sirin mi ne ci talibi daraja la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam moy mi baat bobu ni mu amé solo ci l'islam relation talibi ak sirin bi non la amé doole fa imanu gem yalla talibi bi mu'allaq lu aju la bihi ci sirin bi ba ci ngeum yalla talibi sax da aju ci serigne bi do sa ngi talibi ak serigne bi am ni relation wa kadhaniki non saira mbolam umuri mbirum yi ad dini yati ko dug dine war dunya wi rek ko dug aduna lepp lu aju ci sa dine ak sa aduna ci loxo serigne bi lako yalla tek manam lool mom moy bu ko fowé sa problème am nga problème lepp dafa aju ci serigne bi muna wa arbabul basair borom gis gis xol yi yu shahiduna dañuy jakarlo zalika ci mbir mi ayanan ci jeebir waaw gay deng gaay yi nga xamantene borom bi basira lay ñom affaire bi dañuy jakarlo mom ni comme ni ñuy jax mi nga xamantene mom la jakarlo wé yi waaw deng mo tax ak seen ñaari bëtt yi leen di jakarlo mom ni muna qala neena wa kuntu nekona akhruju don genn maaho and ak mom serigne bi cheikh abdraz da ba radi yalla gërem allah bur yalla taala ji ko jalu ji mom kasiran lu bari wa ana fek man la arif xawmon daraja to daraja allah la wona genn ak serigne bi ñuy and mais xawmon bobo xawmo serigne bi daraja xam nga li yeme ci borom ibris moy lu kemaala la nak ci nimuy waxe manam ci ngay xamé ni seur degeete talibé dafa am ben cheminement bu spécial bu mu am bo xamantene leg day tum ranké mais presque kuy talibé té mu jaar fofu manam lu mu fonk seurign bi xaw degeete dina ko réré dina réré deug kan moy seurign bi mais nak après de temps mais nak petit à petit da koy découvrir serigne bi diko won bopam tout diko won yenn ki man muy découvrir serigne bi nang nak tout suu groupi gën di def rek di gëna découvrir deug kan moy serigne bi mais lu tout ranké la nak mais parce que mom bimi dem ci serigne bi fekkon nako mu nekkon borom xoxom bu mak déjà bu maga mak sax serigne bi mom ki la ummi la ummi ya do am do mom gron jaxanto wa ah mu wolmati ko nek serigne nek talibem c'est parce que vraiment xamna ni ki ki man la xamna vraiment niveau bu ko mais imagine and ak lolu mune mum xawmu won serigne mune boba xawmu won serigne bi xam nga amna lele muy netal ci bir nan nangam bamuy xew boba xamugo won serigne bi manam boba xamna dara japp ne ko ndeysal ni ci yalla la ko sel la ko bax la borom faxfalu ni mais xamul won deug ki mo amara fer moy kan ak lan la beudi wala ak numu mané deug ak fu mu tol wala bok mu xam deug mais xamul manam taktal ko garan bobu lan la lambo ci magay ak ay xéti manen deng neena kon nak bobo neena xawmoon dara ji serigne bi neena fa kana mu nekkon yaqulu di wax li ñeelma misla ka sakem misla man moy kemo ka nga xamne yazlu day kerru han wala day dox day nekk yamshi di dox ala aswaril madinati ci ay aswar moy ay tabax yu manam ay mur yu yekiti ko bu am madina ci bu dekk bi wa shuru fatiha manam moy tabakh yu kawé rek ma andak deqal mahalli manam beurep bu khat alladhi bi nga xamantene taj'alu da ngay def fi ci beurep boba rijlayka sa ñaar tanki wa ba'da wa baaw te ginnaw lol yeb mahall suquti wala bako baaw da te mu sori mahall suquti beurebu manam roggi manam ñaari dekk ni yu nek ni mir yu ka yu ci dekk bi ni yo xamne da ngay tek sen ñaar tanki ni di dox mais affaire fi ni mu am distance bo xamantene yow bo bare ci souf affaire bi sori nak nga xamne bo daanu won fi Wa da ngay wéké. Ngay dox ci kaw ñaari tour en même temps manam di rak nga ki mu tuté naka lañ ko wax ci wala tu au bord ngarale bi ngarale wa yaangi ngarale ci li ngeen fe d'un précipice ou t'as les deux pieds écartés voilà di ngarale rek di dox té bo daano wa sore la fu xoot la mais yow non nga mel en fait neena bobo waye neena wax joju bam koy wax faram xam man deg mu won comprendre mu na mana ya hadal kalam gog mana gog la wax illa lul ba'da hin ginnaw waxtu ginnaw jamono ju yag han deng neena fa kana mu dal nek ba'da zalika ginnaw lol iza jara mu dawe hadal kalam gi le kaddu ala khatiri ci sama xel yaxsuru mu amé li ñëlo min wu ci tukké ci wax jojo manam bima xalaataté sans wax ji suma rombaté néna mu amé ma waraon ak tita manam ak xéetu jaxlé haa mu ngurey waxawfu ak tita ngi xandil mu ngurey gogu ta ak tita ngi gu ta ñu mako ma mo tit jax yi mek ak jax né nak waaw mon mom dekkata est ce que li mo nekki wour mais bu mo ko daal wax ndeysan nana comprendre mu won quoi nana waqultu mo wax lo ho ñel ko zaata yawmin benn bes ne ko inni naka man kat akhafu dama ragal min allah ci bur yalla taala ci kaw ju min umur ci ay mbir yo xamne faaltu ha def nako fa qala mu wax ne ma yoy yalla yen ngeen ngi dan nga def te diko ragal ci yalla manam ragal musiba bi dal sa kaw neena fa zakartu neena ma tuddal ko lo ñal ko ma li nga xamne xadara tew na li nga xamne dal téwul nako ci né man Bakar Sangam dama koy def Bakar Sangam dama def nangam ak nangam man dal damay ragal dal lolou dal manam jural ma ben musiba wala yoy wa fa qalam wax li ñeel ma rabbiyal gërmal la umur Allah wa rabbil ta'ala jiko daanu ci mom munema la taxam bu ragal min hadir ashay ci yoy lembir walakin way nak al kaba'ir bakar yu ri ya ri fi haqqika ci sa aq yow antamur moy mu rombo alayka ci yow sa'at waqtu wala akunu te nekuma fi khatirika ci sankay yoy mom moy bakar yu mag ya maga mag te graw moy moy ngeen nga rombo une heure de temps bo xamantene sama xel nekul ci yow yow rombo moy sa xel khalatum mo taxtal bi fu tollo da war di xalat serign parce qu'en fait il est sous sa protection voilà leppum ci mom la djou bo para sax ci lay deggou non mona fa hadi gis nga li mo wax ni hi moy nga ñak ma xalat nga rom mu tok jamono jomu dul xalat hiya moy al maqsatu moy allati bi nga xamne tadruka molay lor fi dine ki ci sa dine wa dunya ak sa aduna bob moy moy gi nga xamne mom moy bakar bu maga maga mag bi nga xamne mom mom deug deug bobu rek sax la moy bi lay lor yow ci dine ci sa dine ak sa aduna yalla bu la bolé ak nit ko ko xamantene da fa yegg niveau bobu manam nek borom jamono dara dotu la lorati xam nga li ñuy wax règle bu général bobu nonu mais bok na ci li wone ni nit xolam dafa wo moy du am ben duy am di tristesse wala muy tip par rapport ak lu bon lu mu defon bakar mu def wala bok lu ko recc lolou mom de manière générale mais bu fekete ne cheikh murabbi muraqi deug la moy nga xamantene mom muraqi moy nga xamne moy borom jamono moy et cetera kok mom nga tassel mom borom bi kok la la bolel yow lolou du saka yow li saka moy amul len lo wara ragal bamu dess ben affaire kesse moy sa xel baña nek ci mom mais amul autre sax droit di am ben tristesse ni wala ndiakare wala tis goulay dal parce que dafa am lo lu le recc mo xam sa walu aduna la wala sa walu alakhira wala sa walu dine lu lu ci recc ci sax yo amo droit di ci tip di ci jaxle wala mulay nakal mais lolou kenn rek la war fasal ak dog bu nga xamna samina ashar fukk be djuroom ñet war fasal ak dog aftasa ashar fukk be djuroom ñent ma lo xamne fi nek na ci kifayatul ak doy ma mu doy seuk farajahu delu ko delu ci insha ta bu la sobe chapitre 17 ak 18 wa chap ha 17 ak 18 wa no 17 18 19 17 18 19 wa chapitre yoy lepp lu aju ci serigne bi moy xéetu téggini nga wara am ak mom deug gi sopu gi ngi ko wara sopu ak yoy non lool mom léral nañ ko fofu ba paré yi bo xolé li ni ñu wax yi ba daalaka waxon nañ ko fofu ba paré té même exemple bi sax ñu won ban bi non bi man ko ci dédé bi ñëwul won dédé bi ñëwul won mais xéetu wax yi ñëwul nañ xéetu wax yi voilà même bi ci kaw ni ak yeneen yi manam xéetu wax yi dal ñëwul nañ voilà donc yi mo mat na bayyi xel lool inshallah kon li mom moy ñaar xéetu charge bi juroom yeen djuromelu charte bi kon legui paré nañ ci legui jotay bi inshallah dañuy di dugg ci djurom benelu charte bu dangereux bu graw bobu la tamit yalla nañ yalla sam wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.